Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła pierwsza, tu dalej Barzęcie Serce, a w nim jedna jedyna Sharon van Etten i jej ostatni album z The Attachment Theory. Miałam wczoraj przyjemność towarzyszyć Annie Gacek w jej aksamicie jako wydawczyni. Z pewnością dzielimy wiele muzycznych miłości, to wiedziałam słuchając wcześniej jej audycji, ale jedną z nich jest Sharon van Etten, której utwór z ostatniej płyty wybrzmiał również we wczorajszej audycji. Słuchałam zza szyby utworu Trouble, który też zresztą bardzo cenię i pomyślałam, że dzisiaj też umieszczę Sharon w swojej audycji z ulubionym utworem z tej płyty I Want You Here. Niesamowita moc liryczna, ale też wokalna, bo Sharon na tej płycie naprawdę daje z siebie wszystko. To już jej siódma płyta wydana w tym roku. Wydana w tym roku, nie siódma, wydana ogólnie siódma, a w tym roku się ukazała. Sharon van Etten and the Attachment Theory. Polecam tę niesamowitą podróż. To jednak już niemały dorobek artystyczny, a niektórzy mają za sobą też dopiero co debiuty. Dead Gowns to jest zespół, którego teraz posłuchamy. I naprawdę świetna płyta, a z niej utwór How Can I? Every time I say I'll do it in the morning, I'll do it in the morning. The alarm goes off, and I don't do it in the morning. It's hard to stay in touch with. Fears I think that I've gone through, 'cause how can I, oh, how can I? And every time I get your letters, I pretend they're from another. It's never never quite. You and I'm Surrounded by Snow to tytuł albumu Dead Gowns zespołu Genevieve Bedouin i Luca Calocha. Przede wszystkim to właśnie ona pisze teksty i odpowiada za takie wyobrażenie na temat tego zespołu. Wrażliwe teksty, które z pewnością pokochają fani i fanki takich artystek jak Adrian Lenker, Angel Olsen i takich słynnych projektów, które niejednokrotnie słyszeli Państwo między innymi w Trójce. Folk, ale odpowiednio przyprawiony, opakowany i dający połączenie romantycznego mroku i takich punktów jasnych zaskoczenia. Tak właśnie też brzmiał utwór How Can I, otwierający płytę, która ukazała się 14 lutego. Tak, jest to sugestia, bo utwór i cała płyta opowiada o pożądaniu miłości i takim poczuciu zagubienia trochę w tych emocjach. Co ciekawe, nagrania, które wykonano między 2020 a 2023 roku, były nagrywane w różnych pokojach, sypialniach, jakichś przypadkowych miejscach, nawet w niektórych kościołach, choć już nieaktywnych religijnie, czy starych salach gimnastycznych, ogólnie gdzie tylko się dało. Zespół spotykał się, żeby w prywatnej atmosferze nagrywać utwory, które znalazły się na albumie. Lubię takie debiuty i lubię też artystów, którzy nawiązują do różnych wrażeń związanych z naturą. Tak też jest z kolejnym zespołem dzisiejszej audycji, czyli warszawskim zespołem Duszno, który w utworze Meduzy nawiązuje do spokojnego rytmu z nawiązaniami do morza i przezroczystości. Sufjan Stevens ogłosił niedawno wznowienie swojego 7. albumu Carrie and Lowell, który 31 marca, kilka dni temu, skończył 10 lat. Na płycie, którą słyszymy pod koniec maja, znajdą się wersje demo 7 utworów artysty i parę niespodzianek. Najsłynniejsze i jedno z najbardziej osobistych dzieł w jego dorobku, inspirowane śmiercią jego mamy Carrie, która odeszła w 2012 roku, a w 2015 artysta postanowił podzielić się swoimi emocjami związanymi z tym wydarzeniem. Niełatwym wydarzeniem, bo to też wiele opowieści o traumie związanej z właśnie nie tylko śmiercią mamy, ale też mamy, z którą miał bardzo trudne relacje. Album porusza tematy zarówno żałoby, tej straty, depresji, ale też poszukiwanie światełka nadziei i chyba to właśnie najbardziej mu się udało. Zresztą w samym utworze Should Have Known Better, który słyszeliśmy przed chwilą w Trójce, wchodzimy do tej surowej, minimalistycznej estetyki, ale też w tej akustycznej gitarze słychać też elementy subtelnej elektroniki, która tak pięknie rozjaśnia ten utwór. Teraz już Drawn to the Blood. I'm drawn to the blood, the flight of a one-winged dove. How did this happen? How did this happen? The strength of his arm, my lover caught me off guard. How, head of a rabbit, how, head of a rabbit, for my prayer has always been love. What did I do to deserve this? With blood on my sleeve, Delilah avenged my grief. How, God of Elijah, how, God of Elijah, as fire to the sun, tell me what I have done. How, heart of a dragon, how, heart of a dragon, for my prayer has always been love. What did I do to deserve this? Now, how did this happen? Sufjan Stevens, gdyby był jakimś żywiołem, to ja wybrałabym zdecydowanie wodę lub powietrze. A kolejny artysta wybrał ogień. Najbardziej nieprzewidywalny, niestabilny, rozedrgany, destrukcyjny z czterech żywiołów. Brzmi jak zapowiedź czegoś rockowego, intensywnego, wręcz zmieniającego dzisiejsze brzmienia w audycji Bażancie Serce. Ale to taka metafora, bo z tego żaru i popiołów mogą wykiełkować nowe początki. Tamino. sun breaking through the blast. We rise and fall, strokes ahead from the side. White walls turn gold, barren the early light. My pain in my weary eyes. Something she knows speaks of the ancient sign that marks my soul, and she returns a smile. My pain falls around us. There comes cold. Is fate left untold? Is this real? Słuchając artystów, którzy mają różne pochodzenie, a w przypadku Tamino jest to Belgia, ale też korzenie egipskie i libańskie, można pomyśleć o tych strukturach muzycznych i inspiracjach, które od razu nasuwają się na myśl, słuchając ich utworów. Akurat w przypadku Tamino i utworu Sampako, który słyszeliśmy przed chwilą, słychać te egipskie czy libańskie wpływy, przede wszystkim jeżeli chodzi o rytm, a z drugiej strony wokalnie też inspiracje, które są mu przypominane, czyli na przykład Radiohead. To jest utwór z trzeciego albumu Tamino, Every Dawn's Mountain, który ukazał się 21 marca. Dużo symboliki i też taki typowy kontekst, bo trochę jak płyta o rozstaniu. To taka jedna warstwa, a sam artysta mówi, że im dłużej zajmuje się pisaniem, im dłużej analizuje te utwory, które znalazły się na płycie, tym zdaje sobie sprawę, że ta narracyjna ona dotyczy czegoś więcej niż konkretnej osoby. Może dotyczyć jakiegoś zjawiska, jakiegoś pogodzenia się ze stratą. Teraz już Babylon i Tamino. Babylon, day comes the vultures devour you. gardens, and I'll be collecting my treasures in fire. So numb but the dam may present. They're all I leave behind. Oh, were they even mine? So is it our time that's hollow, or is it my chest? Why does my heart not follow her to the end? She calls me up sometimes, says I hope you're doing fine. Babylon, I'm looking out from your cold tower into a past horizon. And this lady love, my lady love, I built myself from the war. I built myself from the war. We built ourselves a tower. And is it our time that's hollow, or is it my chest? Why does my heart not follow her to the Babylon od Tamino. Tamino, który wydał pod koniec marca album Every Dawn's Mountain. I ten album można usłyszeć na żywo już we wrześniu, 15 dokładnie, w klubie Stodoła w Warszawie zagra Tamino. Myślę, że możemy tam się spotkać, bo ten album poruszył jakieś struny w moim sercu bażancim, których nie sądziłam, że akurat ten album to zrobi. A jednak. Dzisiaj krążę wokół gatunków country, indie rocka, folku. No więc wróciłam do słynnego wiele lat temu zespołu Elsztat z Łodzi. Mamma mia, come on alone, see what I've found. A little way away from here, wild digging in the ground. Come away, Melinda, come in and close the door. Nothing but a picture book they had before the war. Mamma mia, come and see. Oh, mommy, come and look. There's 5 or 6 Melinda girls inside this picture book. Come away, Melinda, come in and close the door. There were lots of little girls like you before they had a war. Someone grown up very tall who doesn't look like you. Come away, Melinda, come in and close the door. Your father was a man like him before they had. I've never seen. There's happy faces all around, and now the ground is green. Come away, Melinda, come in and close the door. It's just a way. Gdyby ktoś zapytał mnie o przedstawicieli polskich rocka alternatywnego XXI wieku początków, to zdecydowanie Elsztat byłby bardzo wysoko w zestawieniu. Łączą grupa jest kojarzona z Łodzią, bo też o Łodzi opowiada w samym tytule i nazwie. Jeżeli też miałabym już trochę podróżować w czasie i podać z kolei kolejną dekadę, czyli gdzieś okolice 2015 roku, to zdecydowanie pomyślałabym o Oxford Drama. Jak jesteśmy w tej marzycielskiej atmosferze, to czas na spakowanie ich. Pack Your Dreams i Oxford Drama. Pack your dreams and all your bags, waiting for the longest trip to come. Thank you. Enchanted Hunters w trójce i utwór Dumb Forest Walking, który właściwie jest takim leśnym utworem o nimfach, o jakiejś takiej opowieści fantazyjnej. Myślę, że można to osadzić w takiej estetyce. Dziewczęce głosy wokalistek Małgorzaty Pękali, autorki zespołu, oraz Magdaleny Gajdzicy. Jest z nimi również Patryk Zieliniewicz. Oni odpowiadają za zespół, który już od lat zachwyca swoją onirycznością i też niestandardowymi wyborami gatunkowymi, bo tutaj trochę tego delikatnego folku z psychodelią, które to połączenie przewija się dzisiaj przez te dwie godziny audycji, ale jednak mają w sobie coś innego, nietypowego. Jak posłuchamy też kolejnych płyt, to ten eksperyment rozwinął się w stronę większej ilości elektroniki, co zdecydowanie wpłynęło też na popularność grupy, bo gdy wydali Peorię, z której pochodzi utwór, którego słuchaliśmy, czyli w 2012 roku, był to niszowy zespół, jednak zaskarbił sobie też serca słuchaczy i słuchaczek swoimi występami na żywo, bo choć to brzmienia lo-fi i takie nagrywane jeszcze wtedy dość amatorsko, to na żywo brzmiały naprawdę rewelacyjnie. Nie stanęli też na tym projekcie, tym zespole, bo między innymi Małgorzata Pękala ma zespół Róża. Posłuchajmy też utworu Róża. Rosa, rosa, mokra ziemia, Róża rośnie od niechcenia. Róża, róża, miękkie kolce. Bardziej nie chcę, bardziej rośnie od niechcenia. Chcę się mocniej. Śni się w snach i z każdą nocą rośnie sama, nie wie po co. Sama nie wie, czy coś zmienia. Róża, róża bez imienia. Chcesz mnie tylko, bo mnie nie masz. Słuchamy róży, czyli właściwie czego, bo można zastanowić się, z czym kojarzy w ogóle się to słowo, ten zespół. Róża czerwona, zwracająca na siebie uwagę, ale ma też złowieszcze kolce i ten utwór Róża oraz zespół Róża mają też płytę Bu, więc jednak mają też trochę przestraszyć i tymi kolcami, i tą różą piękną, ale jednak... złowieszczą. Co ciekawe, muzycy, którzy ewidentnie inspirują się indie popem i wkradają różne elementy tych gatunków, które dzisiaj graliśmy, czyli trochę dream popu, trochę takiego też zacięcia folkowego i songwritingu, który się tak rozpływa w utworach, poznali się na warsztatach inspirowanych disco polo. Więc można wkradać też inne elementy gatunkowe, jak widać. Oczywiście tutaj z przymrużeniem oka, co z pewnością przyłożyło się też na zabawne teksty. Swoim debiutanckim singlem Oczy, który za chwilę będzie grał w audycji Bażancie Serce, wygrali ogólnopolski konkurs songwriterski. Warto się wsłuchać w te oczy. Oczy duże, jest zespół Róża i Oczy. Tekst autorstwa Małgorzaty Pękali z zespołu również Enchanted Hunters, którego słuchaliśmy w Barzancim Sercu. Audycji, która dobiega końca. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Byłam z Państwem ja, Ania Lalka. Dziękuję. Jeśli te brzmienia shoegaze'owo, grunge'owo, dreampopowe się podobają, to na koniec debiutanci, którzy podzielili się swoim wesoło-smutnym albumem Hi, I'm Ready to Die. Bardzo optymistyczne zakończenie. Jest to zarówno tytuł płyty, jak i utworu, który za chwilę wybrzmi w Barzancim Sercu. Bardzo dziękuję. Bye.